تفسير देखते हैं इन्हीं आयात की। अफल्लाह अनका, अल्लाह आपको माफ कर दे, दरगुजर करे आपसे। लिमा जिनता लहुम, क्यों आपने उनको पीछे रहने की इजाजत दी? हत्ता यतबैन लकल लजीन सदकू वतालम अलकासिबीन, यहाँ तक कि आप पर ये वाजे हो जाए कि इनमें कौन सच्चे हैं और कौन झूठे हैं। हुआ क्या कि जब सबके लिए निकलने का हुक्म हुआ तो जो कमजोर ईमान के या मुनाफिक थे वो आके बहाने करने लगे, आ जाते हैं अल्लाह के नबी सल्लम के पास। ये तो नहीं हो सकता था कि बगैर बताए ना आए कि नहीं आना हमें, हम नहीं आ रहे, आप जाते हैं तो जाएं। ये जरूरत नहीं थी उनकी, आते और बताते कि अल्लाह के नबी सल्लम ये मामला है, बस बीमारी है घर में, बच्चे बीमार हैं या बीवी बीमार है। अच्छा ठीक है, आप कहते थे ओ नहीं नहीं ठीक है, आप आराम करो, अल्लाह ताला आपको दे। नरम तो बात है, फौरन मान जाते थे लोगों की बात, चले जाते। फिर दूसरी थोड़ी देर में दूसरा आ जाता, मुझे जाना तो था लेकिन मेरा ये मामला। लोग आते जाते इजाजतें देते जाते, नबी सल्लम अपनी नरमी की, तबीयत की नरमी की वजह से सबको कहते ठीक है चले जाते। उस पे अल्लाह ताला ने अदाब नाजिल किया। ये अल्लाह के नबी सल्लम को एक मोहब्बत भरी डांट पिलाई जा रही है कि क्या हो गया, अफल्लाह हो इनका, अल्लाह तुझे माफ करे। यानी अंदाज देखिए कितना प्यारा है कि अल्लाह आपको माफ करे। यानी आपने ये काम क्या कर दिया कि आप हर एक को ही छोड़ते जा रहे हैं। आप क्यों लिमा जिंदा लहुम, आप इनको क्यों इजाजत देते जा रहे हैं कि ये घरों में रहें, आपके साथ ना जाएं? पहले तहकीक तो कर लें। हत्ता यतबैन लकल लज़ीन सदकू, पहले आपको पता तो चले कि किसके उजर सच्चे हैं, किसके झूठे हैं, कौन वाकई हकीकी मजबूरी से नहीं जा रहा और कौन जो दिल के शौक से ऐसे ही नहीं जा रहा। वतालम अलकाज़िबीन, और तू जान लेता झूठों को, तहकीक करके बात करते। इस तरह क्यों आप इनको इजाजत देते जा रहे हैं? आप इनके साथ मामला कैसा रखेंगे कि जरा इनको पता तो चले कि कर क्या रहे हैं? ये जो अफा का लफ्ज है ये आइन फा वाव से है, अफोन, खता से तजावुज करना, पकड़ना करना, तजावजु अनिल खता। इसी तरह इसका एक दूसरा मानी होता है बहना, ज्यादा होना, ज्यादा जरूरत। पीछे पढ़ चुके, या सलूना कमाज युनफिकून, हम क्या खर्च करें, तो कहा कुलिल अफ, वहां ये दूसरा मानी था जरूरत से जायद, यहाँ दोनों मानी मुराद है। क्या आप इन बहाने बनाने वालों को फौरन रुख्सत ना दें? इमाम राजी कहते हैं कि यहाँ अल्लाह ताला ने नबी सल्लम की ताजीम और तौकीर फरमाई है, मोहब्बत से आपको पुकारा है। अफल्लाहु अनका, अल्लाह आपको माफ कर दे, क्या हो गया, आप क्यों इनके बारे में नहीं करते? इससे क्या पता चलता है कि फराइज के मामले में बिला वजह रुख्सतें तलब नहीं करनी चाहिए। जब दीन को जरूरत हो तो पीछे रहना जायज नहीं, हीले बहाने नहीं बनाने, कमिटमेंट करने के बाद पीछे नहीं हटना। सूरत नूर आयत 52 में भी आता है कि जब ये लोग किसी इज्तमाई मामले में जमा होते हैं तो आपसे इजाजत लिए बगैर नहीं हट सकते, और मुनाफिक हैं वो पीछे पीछे सिरकते रहते हैं ताकि आपसे आंखें बचा के आपकी महफिल को छोड़ दें। सच्चा मोमिन कभी फराइज अदा करने से नहीं रुकता। अगर हम अपनी जिंदगी को देखें, मैं तो अपने आप को ही देखूंगी कि अगर अल्लाह के काम की मैंने कोई कमिटमेंट की है तो क्या मैं छोटे छोटे बहानों पे पीछे तो नहीं होती? क्या मैं कह दूं मुझे क्या, मुझे किसने पूछना है, नहीं पढ़ाती जाए आज नहीं है क्लास, खत्म बात। नहीं, जब रब से कमिटमेंट की है तो फिर वो जानता है कि उजर कितना है, और जो उजर के दिन पढ़ाने का मजा आता है ना, आप सोच नहीं सकते। जिंदगी में इंसान है ना, बहुत सारे हालात आते हैं, मजबूरियां भी आती हैं, मुश्किलें भी आती हैं, लेकिन यकीन करें कि जब मुझे एडवर्स कंडीशंस में पढ़ाना पड़ता है ना अपनी किसी भी क्लास में, फिर मैं उस दिन रब से बात करने के काबिल होती हूँ कि अल्लाह ये आज का जरूर कबूल करना, ये सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए था, और दुनिया की किसी ताकत का कोई बोझ नहीं, कोई जोर नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, ना किसी के पेड़ है, ना किसी के हायर्ड है, ना किसी से कमिटमेंट है, ये तेरे लिए था, तू इसको कबूल कर ले। जब तक दीन को मुश्किल हालात के अंदर नहीं सीखेंगे कदर नहीं आएगी, अपना बच्चा नहीं बनेगा दीन। अपना बच्चा हंसता है तो भी उठाती है माँ, रोता है तो भी माँ ही उठाती है, रोता बच्चा किसी को नहीं अच्छा लगता, माँ ही उठाती है। मुश्किल हालात में, आजमाइशों में जब तक अल्लाह के दीन की कमिटमेंट नहीं करेंगे, ईमान आएगा ही नहीं। लोग कहते हैं ना, सीखते हैं सुनते हैं फायदा नहीं होता, बातें अच्छी लगती हैं, बाद में भूल जाती हैं, अमल तब्दील नहीं होता, अपनी महफिलों में जाते हैं दिल बदल जाता है। उसकी वजह क्या है कि अभी उस दर्जे पे दीन को लिया नहीं है, उस कमिटमेंट पे लिया नहीं। जिंदगी मौत की कहानी कर ले इंसान कि नहीं, अल्लाह ताला जो भी होगा करना पड़ेगा, होना पड़ेगा। यानी अल्हम्दुलिल्लाह, जाहिर है कि हमारा तो फुल टाइम ये काम है ना, और अल्लाह ताला कायम रखे को फखर नहीं, को रिया नहीं, ना किसी से कुछ लेना ना देना। यानी पार्ट टाइम तो क्या लफ्ज होता है उसको, तो इंसान छोड़ दे। और रात और दिन का फर्क नहीं, पहले वीकेंड और वीकडेज का फर्क होता था, कहीं जाना होता था, प्लान बनाती थी। मेरे पास अब कोई 7 दिनों में कोई दिन का ये फर्क नहीं है कि ये सैटरडे है और ये वीकेंड है या वीकडेज है, और रात और दिन का भी नहीं। बिल्कुल इन्हीं हालात, कई दफा ऐसी भी क्लासेस अल्हम्दुलिल्लाह की है पिछले 2 वीक पहले, बिल्कुल क्लास के टाइमिंग के वक्त पे थी और मेरा कहीं अपॉइंटमेंट था। शुक्र अल्लाह ने बचाया हुआ बहुत सारी चीजों से, लेकिन वो कोई जरूरी ऐसी चीज थी, अल्लाह ताला ने मौका दिया तो उसमें मुझे जाना था। क्लास नहीं मैं छोड़ सकती, मैंने मीटिंग में मशवरा किया क्या करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह साथ करने वाले भी मिजाज को समझते हैं, तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है आप छुट्टी नहीं करते, हम कुछ कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे, कोई लेक्चर प्ले कर देंगे। मैंने कहा नहीं, सबक भी नहीं छोड़ना, लोगों का सबक है फिर क्या हो। बहरहाल हमने तैयारी की और मैंने कहा कि नहीं, मुझे उम्मीद है कि मैं क्लास खत्म होने से तो पहले आ जाऊंगी। अब यकीन करें कि मैं उस दिन तकरीबन पूरी रात ही जागी हूँ, बीच में एक आधा पौना घंटा सो के मैंने 2 नशिस्तों में रात को अकेले बैठ के अपना अगले दिन का सबक रिकॉर्ड किया, बैठ के खोल के नोट्स, पूरा यही तसव्वुर में रखे कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ हूँ। और जो मुझे उस दिन मजा आया मैं आपको बता नहीं सकती, पूरा नहीं कर सकी। रात को आधा किया, तर्जमा सब कुछ कर करा के उसको लिखा, फिर हिम्मत खत्म होने लगी, फिर मैं सोचा ऐसा ना हो कि सुबह और ही खराब हो, 1 घंटा 1.5 सोई, फिर फजर की नमाज पढ़ी, फिर उसके बाद तफसीर का सेशन किया, तकरीबन 3 घंटे की रिकॉर्डिंग करी, उसको फिर अपलोड किया और फिर बताया, और उन लोगों ने बिल्कुल उसी वक्त पे उसको प्ले किया, और ना क्लास हिली ना कुछ गया, और अल्हम्दुलिल्लाह आखिर में डिस्कशन के टाइम पे खुद भी पहुंच गई, कुछ भी नहीं हुआ। उस दिन मैंने कहा कि कितने उजर होते हैं ना जो रोक लेते हैं हमें। दुनिया की ताकत, आप के सामने कोई ताकत आ जाए, सॉरी ये मेरे रब का टाइम है। यही तो दिन में 5 बार अल्लाह की नमाज सिखाती है, नमाज आ गई शोहर भी नहीं, नमाज आ गई माँ भी नहीं, नमाज आ गई बाप भी नहीं, माँ बच्चा भी नहीं। ये अल्लाह का हुक्म है, ये कमिटमेंट जब तक नहीं आएगी दीन का काम नहीं आएगा। हम लुढ़कते रहेंगे इधर से उधर, पड़कते रहेंगे इधर से उधर, कुछ कर लिया कुछ ना किया, कच्ची पक्की रोटी, आधी कच्ची आधी पक्की, टूटी हुई फूटी हुई कोशिशें, ये और इस तरह पैदा करती हैं, ये और बेचैन कर देती हैं कि हम किसी मंजिल पे क्यों नहीं आ रहे। जिधर चल पड़े चल पड़े, 4 दिन एक चीज अच्छी लगी वो कर ली, दूसरे दिन गए दूसरी चीज अच्छी लगी उसके साथ चल पड़े, हर नई क्लास शुरू होती है लोग उसमें शुरू कर देते हैं। मैं हैरान होती हूँ, ठीक है नई शुरू करनी चाहिए, उसको सीखना चाहिए, लिसनर पिछली नहीं छोड़नी चाहिए। बाद लोग पिछली चीजों से रास्ते काट के अगली पे आते हैं, वो 10वीं सीढ़ी से गिर के फिर पहली पे आ जाते हैं, ऊपर से नीचे जिंदगी में होता रहेगा, कमिटमेंट नहीं है। जो लोग अपने वक्त का हिसाब रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रिपोर्ट मिलती है स्टूडेंट्स की कि कुछ इतने कमिटेड हैं कि वो गोदों में बच्चों के, उनके रोने की आवाजें आती हैं लेकिन वो सबक सुनाते हैं, वो कहते नहीं हमने काम करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह दीन यही सिखाता है, कई वक्त ऐसे आते हैं कि आपके खाने का वक्त है, क्या जरूरत है, हमारे पास वक्त ही नहीं है, हम तो इतने खसारे करके आए हुए लोग हैं। आज दुनिया से चले जाए, मैं तो हमेशा अपने आप को कहती हूँ अगर आज तुम दुनिया से चली जाओ है क्या, पीछे कोई एक तो मजबूत चीज नहीं है कि जिसको कोई पीछे लेके चल पड़ेगा कि चलो कुछ सदका जारिया कब्र में जाता रहे, जाना है ना दुनिया से। लिमा सिंत लहुम हत्ता यतबैन लकल्लज़ीन सदकू वतअलमल काज़िबीन, कम अज कम और कुछ नहीं तो जितनी कमिटमेंट दुनिया के साथ है उतनी ही दीन के साथ हो जाए हमारी, जितनी इस पेट के साथ है उतनी ही हो जाए, जितनी अपने दुनिया के मामलात को कैसे लेते हैं नोक पे लेते हैं, यकीन है ना, जिस चीज का यकीन आ जाता है ना वो फिर आपकी प्रायोरिटीज में आ जाती है, फिर रास्ते नहीं रुकते आपके, जो चीज आपके मकसद के रास्ते में आती है आप कहते हैं लीव इट दैट्स इट खत्म, फायदा है अल्लाह दे देगा मुझे कहीं और से, नुकसान हो रहा है अल्लाह कर देगा पूरा कहीं और से, लेकिन मुझे अल्लाह के रास्ते में जाना है। और इतने दो टोक अंदाज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों सिखाया जा रहा है, क्योंकि अब आपके जाने के दिन करीब है, इसके बाद आपको बहुत ज्यादा दिन इन लोगों की तरबियत के लिए अपना ही मौका मिलेगा, इसलिए आप दो टोक देखें कौन सच्चे हैं और कौन झूठे हैं। اور پھر بات رہ گئی کہ جو سچے ہوتے ہیں وہ تو اجازت لینے نہیں آتے. لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر, وہ تو اجازت ہی نہیں مانگتے جو سچے دل سے ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر اور اللہ پر. اَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ, اپنی جانوں اور اپنی مالوں سے وہ جہاد کرنا چاہتے ہیں. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ, اور اللہ متقین کو خوب جانتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے تعریف کی سچے مومنوں کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات تو یہ کہ جو آتے ہیں عذر کر کے وہ ان کو دیکھ لیا کریں کہ ان میں کون صحیح ہے اور کون ڈیزرونگ ہے, کس کی مجبوری ٹھیک ہے, کسی کی جھوٹی ہے, کون کر سکتا تھا چینج, کون نہیں کر سکتا تھا. لیکن ایک اور پتے کی بات بتا دی کہ اجازت لینے وہ لوگ آتے ہی نہیں ہیں جن کے ارادے ہوتے ہیں, وہ خود ہی جوڑ توڑ کر کے پھر اپنے لیے راستے نکال لیتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا, جس کام کا دل چاہتا ہے آپ کا ہمارا, ہم کرنا چاہتے ہیں, ہم فوراً کر لیتے ہیں نا. اور جہاں ہم نہیں جانا چاہتے, مثال ہے کوئی کسی شادی میں بلا لے, کسی دعوت میں, یا کسی کو ہمیں بلانا پڑے, تو ہم جوڑ توڑ کس میں کر رہے ہوتے ہیں جس میں بھی یقین نہیں ہوتا, کروں نہ کروں, بلاؤ نہ, کیا خیال ہے, ایسا کر لیں, کب کر لیں. لیکن جو کام آپ نے کرنا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں میں نے سوچ لیا میں نے کرنا ہے. یہ آیت ہے, یعنی اس آیت کا ٹاپک آپ لکھ لینا, جو میں نے سوچ لیا میں نے کرنا ہے. اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, میں نے نہیں رکنا, میں نے اس معاملے سے پیچھے نہیں ہٹنا. ایسے لوگ آپ سے رخصتیں نہیں مانگتے, وہ لوگ خود ہی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. اللہ پر ایمان ان کے دلوں کو اتنا جما دیتا ہے, ان کو اپنے کیے ہوئے وعدوں کا یقین ہے اور اپنی کمٹمنٹ کو مانتے ہیں, ان کو پتہ ہے یہ ہمارے فائدے کی چیز ہے, اور پھر وہ اس کام کو کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی قدر بن جاتی ہے. ہاں, اجازتیں کون مانگتے ہیں, اگلی آیت میں دیکھ لیجئے, انما یستاذنک الذین, بے شک اجازت تو وہی لوگ مانگتے ہیں جو لا یؤمنون باللہ, جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے, جن کے دلوں میں اللہ کی ابھی پوری قدر دانی نہیں آئی. والیوم الآخر, اور آخرت میں ایمان نہیں, جن کو یہ یقین نہیں ہے کہ اب ہم نے مرنے کے بعد رب کو جواب دینا ہے. پتا تو ہے, خبر تو ہے, یقین نہیں ہے, معلوم تو ہے, لیکن دل میں ابھی راسخ نہیں ہوا وہ ایمان. وارتابت قلوبهم, اور ان کے دل شک میں ہیں, ریب میں ہیں, را یا با اس کا روٹ ہے, شک میں ہیں. ورتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون, اور وہ اپنے شک میں متردد ہیں, تردد میں پڑے ہوئے ہیں, جاؤں کہ نہ جاؤں, کروں کہ نہ کروں, ادھر جاؤں کہ ادھر, ادھر جاؤں کہ ادھر, کروں, کیا نہ کروں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں اجازت لینے کا مطلب وہی ہے, کیا کہ جو عذر بناتے ہیں, اچھا آپ بتائیں پھر میں کیا کروں, آپ کا کیا خیال ہے مجھے ان حالات میں کیا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو شک والے دل ہوتے ہیں نا وہی ایسے کام کرتے ہیں, سچے مومن تو خود ہی ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اپنے کاموں کو, وہ اللہ تعالیٰ سے خود ہی طلب کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے آسانیاں کر دے اور ہمیں یہ کام کرنا ہے اور تو ہم سے کروا لے, اور اب کروا لیتا ہے. ہاں, ایک اور بھی طریقہ بتا دیا کہ ان میں سے کون سچے دل سے جانا چاہتا تھا اور کون نہیں جانا چاہتا. ایسے مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی سائیکالوجی کو جانتے ہیں, اور حقیقتاً وہ جانتے ہیں. کہا ولو اراد الخروج, اگر یہ نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں, یعنی ان کے دل میں واقعی خواہش ہوتی کہ ہم نے اس جہاد میں جانا ہے, لعدو لہ عدہ, یہ تو پھر اس کے لیے تیاری کرتے ہیں نا, کچھ گھوڑے باندھ کے رکھتے, کچھ سامان پیک کرتے, کوئی چیزیں تیار کرتے, ان کی کوششیں بتاتی کہ ان کو جانا ہے. ابھی تیاریاں تو کوئی کی نہیں, اور آپ سے پوچھنے آگے کہ میں جاؤں کہ نہ جاؤں, کیا خیال ہے یہ میرے لیے ٹھیک رہے گا, کیا میرا نقصان تو نہیں ہوگا. اور دیکھیں انسانوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں, دیکھیں شوہر کی بھی تو کوئی مدد کرنی ہے, کیا بچوں کے بھی کوئی حقوق ہیں, سسرال والوں کی بھی کوئی باتیں. یہ آپ سے یہ تردد والی باتیں کرنے نہ آتے, بلکہ تیاری دل میں رکھتے, کچھ ان کی تیاریاں دکھتی لیکن کر کیوں نہ سکے. یہ آگے ہے اللہ کا انتقام. ولکن کریہ اللہ, پر لیکن اللہ نے مکروہ جانا اس چیز کو, اللہ نے ناپسند جانا اس چیز کو, کیا, انبعاثہم, ان کا اٹھنا, باعثا, با حمزہ سا کہتے ہیں نا, باس مبوس, ان کا اٹھنا رب کو ناپسند ہے, رب نہیں چاہتا کہ یہ اٹھے میرے راستے میں, اس کو ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کی, اللہ کو برا لگا اسی لیے. فثبتهم, پھر اس نے ان کو سست بنا دیا. وقیل اقعدوا, اور ان سے کہا بیٹھ جاؤ, مع القاعدین, بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ, بیٹھے رہو تم بھی گھر میں. یہ ہے اللہ کا انتقام, जब दिल में तरद्दुद आ जाता है ना किसी काम के करने में, जब आप डबल माइंडेड हो जाते हैं ना, करूं के ना करूं, तो रब तौफीक छीन लेता है। किसी काम में भी आप इस चीज को देख लें, जब आपको किसी की दावत खुशी से पकानी होती है ना, तो आप झटपट से काम शुरू कर लेते हैं, आपका पक भी जाता है, आप खिला लेते हैं और आप खुश भी होते हैं। जहां शक होता है ना, फिर वहां उलझन ही आती रहती है, फिर काम पलट, जहां जल्दी होती है वहां काम भी खराब होते हैं, चीजें गिर गिर के खत्म होंगी और खराबियां आएंगी। यहाँ इन लोगों का भी यही हाल है। अल्लाह ताला ने दो सिम्टम्स बताई हैं, देखो ये तुम्हारे पास आ रहे हैं ना कि इजाजत लेने, तो इनसे पूछो तुमने कोई तैयारी की है? नहीं, तैयारी तो अभी नहीं की। तो फिर ये पहली बात है कि अभी इनके दिल ही कायल नहीं है इस पे। वलो अरादल खुरूज, निकलने का अगर इरादा कर लेते, लअद्दु लहू उद्दा, कुछ तो तैयारी करते, कुछ तो अपने रूटीन को सही कर लेते, कुछ इधर से उधर, उधर से इधर, और इन सारी चीजों को सेटल डाउन कर ही लेते। यहाँ जरूरी नहीं कि चीजें समेटना रखना, बल्कि अपने मामूलात को एडजस्ट कर लेते, कोई कोशिश कर लेते कि कहाँ गुंजाइश है, कहाँ से किस चीज को मैं निकाल दूं, कहाँ मैं क्या करूं। लेकिन ऐसा नहीं करते, और ये ना करना रब का एक इंतकाम है, क्योंकि रब थोड़े दिल है लोगों को, या आधे दिल की कोशिशों को कबूल नहीं करता। एक जुमला लिख ले, अल्लाह आधे दिल को कबूल नहीं करता, अल्लाह सिर्फ उसको कबूल करता है जो पूरे दिल से उसका हो जाए। इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, मुत्तकियों की कबूल करता है, तकवा वालों की कबूल करता है। आप किसी को कोई गिफ्ट दें और उसको पता चल जाए कि आपने दिया खुशी से नहीं है, आप गिफ्ट दें और साथ लिख के पर्चा भेज दें, दिल तो नहीं चाह रहा था आपको देने को लेकिन मजबूरन देना पड़ता है, क्या करें, अब सब देंगे, मैं नहीं दूंगी तो बुरा लगेगा, ये पर्चा लिख के आ जाए, चलें ये एक्टिविटी करें जरा, आप कभी हिम्मत है, मर जाएंगे कभी नहीं करेंगे। और हो सकता है उसको नाम भी पता चले हमारे दिल की हालत के, उसको कैसे पता है, लेकिन सोचिए रब को तो दिल, हम तो रब को पर्चे साथ भेजते हैं, कर रहे हैं, दिल नहीं कर रहा, टूटे दिल से कर रहे हैं, आधे दिल से कर रहे हैं, क्योंकि उसको तो दिल के हालात पता है, उसको तो दिल की बातों की खबर है कि ये बंदे कर क्या रहे हैं और किस दिल से कर रहे हैं। अल्लाह ताला कहते हैं प्लीज आप सिट डाउन, सिट जाओ, वकील उदू माल कायदीन, जैसे सब बैठे तुम भी बैठ जाओ। कायदा कहते हैं सुस्त होके बैठने को, जंग के लिए नहीं जा रहे, बैठो आराम फरमाइए, आप आराम कीजिए, रेस्ट करें आप, अभी आपको थोड़ी सी मजीद जरूरत है आराम की, आप नहीं जा सकते। अल्लाह ताला ऐसे लोगों पे बोझ नहीं डालता जो बीच रास्ते में मुश्किल में आके परेशान होके उस काम को करना छोड़ देंगे, तो लिहाजा इसी बारे में इनको कहा छोड़ दो। यहाँ जो लफ्ज इम्बियास बजहर बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये बासा है, इन चयाल बाप में चला गया, तो इसका मसला है कि अल्लाह को उठना ही नहीं पसंद आया, बासा और फसबतहुम, इसका मानी होता है उनको रोक दिया, पीछे रहना उनके लिए पसंदीदा बना दिया, फिर वो सुस्त हो गए और मुसलमानों के साथ नहीं निकले, यानी फिर अल्लाह ने उनके दिलों में सुस्ती डाल दी। ऐसे ही होता है ना, जब आप डबल माइंडेड हो जाते हैं तो वो काम आखिर में फिर नहीं होता। जिस दिन आपको यकीन होता है ना कि ये काम मैंने करना है, फलां जगह मैंने जाना है, कहीं भी, दुनिया का भी काम हो सकता है, दीन का या कहीं भी, तो आप सोचते ना मैंने जाना है, तो आपको तौफीक मिल जाती है, आराम से आप कर लेते हैं। और जब आप हेजिटेट करते हैं ना, नहीं चाहते, चलो घर ही खा लेते हैं, चलो बाहर अब क्या जाना है, चलो इधर ही, तो आप देखें कि आखिर वक्त तक आप नहीं कर पाते। यही बात यहाँ है कि अल्लाह ताला फिर तौफीक छीन लेता है। पीछे आप पढ़ के आए ना सूरह अनफाल में, वल्लाहु यहूलु बैनल मरई व कल्बी, अल्लाह हायल हो जाता है बंदे के और उसके दिल के बीच में, यानी बंदे और उसके दिल के बीच में अल्लाह ताला आ जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला की नजर तो इंसान के दिल पे है ना, नहनु अक्रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तो तुम्हारी जगह गर्दन के भी करीब है। और फिर आप देखिए कि अल्लाह कैसे अपने नबी को तसल्लियां दे रहे हैं कि आप अब इनके ना जाने का गम ना करें, क्योंकि गम होता है ना, एक लीडर, एक रसूल, एक नबी जो अपनी जान तन मन धन लगा रहा है, और कुछ लोगों को महज एक सुस्ती या एक थोड़े से फायदों की खातिर रुकता देखता है, पहले तो उसको यकीन ही नहीं आता कि इन लोगों को हो क्या गया, इनको समझ नहीं आती कि इनका फायदा किसमें और नुकसान किसमें, और फिर दिल आजुर्दगी भी होती है, तो अल्लाह ताला कहते हैं देखो ये नहीं गए तो तुम्हारे हक में अच्छा है, ये थोड़े दिल है, ये आधे दिल के साथ जाने वाले अगर जाते भी तो वहां फितना ही उठाते, लो खराजू, अगर ये निकलते, कौन निकलते? ये मुनाफिक निकलते, फीकुम तुम में, तुम्हारे साथ चल ही पड़ते, देखा देखी सुनी सुनाई बातों में आगे चले गए, मा जादू कुम, ना ज्यादा करते तुमको इल्ला खबालन मगर फितना बर्दाजी में। ये वहां जाते तो खराबियां ही पैदा करते, ये चले भी जाते तो चूंकि दिल तो इनके जुड़े हुए नहीं थे, मुश्किलें तो सिर्फ रास्ते में भी लोगों को कच्ची पक्की बातें करके, बल्कि मुखलिसों के भी कदमों को झुठलाते। और क्या करते? वला वला औदउ खिलालकुम यबगूनकुम अलफितना, और तुम्हारे दरमियान फितना बर्दाजी के लिए इधर उधर दौड़ते फिरते, फितने उठाते, ऐसे काम करते कि जिससे फितने आ जाते और आपके अपने मिशन के रास्ते में भी रुकावट आ जाती, लिहाजा इनके ना जाने को गनीमत समझो। वला औदउ खिलालकुम यबगूनकुम अलफितना वफीकुम समाउन लहुम, जरा मुख्तात रहिएगा, आपके बीच में इनके जासूस रहते हैं। समा की जमा है समाउन, बहुत सुनने वाले, और बहुत ज्यादा गौर से कौन सुनता है? जिसको आगे जाके कहीं सुनानी होती है, खबरें रखते थे, खुद नहीं आते थे लेकिन अपने जैसों को भेज देते थे कि जरा देखना आज क्या कह रहे हैं अल्लाह के नबी, जरा आज देखना क्या खबर हुई, कि हमारी बातें तो नहीं हुई, हमारे पोल तो नहीं खुले। एक दूसरे को कनखियों से देखा करते थे, जब ऐसी आयतें आती थी कि अल्लाह के नबी सल्लम हमारे पोल तो नहीं खोल रहे, तो अल्लाह ताला कहते हैं वफीकुम समाउन लहुम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला जालिमों को खूब जानता है, इनको इनके हाल पे छोड़ दो। इन सारी आयतों से मुनाफिकीन के पोल जहाँ खुले और बातें समझ में आई, तो वहां अमल की भी कुछ बातें आई। और वो क्या आई कि किसी भी तहरीक या किसी मिशन में मुखलिस लोग चाहे थोड़े हों वो काफी होते हैं। इंसान बड़े बड़े जत्थे और गिरोह जमा करने की बजाय अगर थोड़े लोगों में काम इखलास के साथ करता रहे, तो ये बहुत सारे लोगों को जमा कर लेने से बेहतर होता है जो फितने उठाए। अब देखिए कि खबाल कौन सी बुराई को कहते हैं जो जहनों को बदल दे, बिगाड़ पैदा कर दे। और ऐसे लोग आप देखिए जब कभी ऐसी किसी जगह पे चले भी जाते हैं तो फितने उठाते हैं ना, इसकी बेहतरीन मिसाल क्या है? अब्दुल्ला बिन उबई गज़वे अहद के मौके पे निकला, अब मना तो कर नहीं सकता, ज़ाहिर मुरव्वत होती है। और आप देखिए कि उस दौर में जंग के लिए किसी को दावत देना वो ऐसी था जैसे आज हम में से कोई किसी को शादी की दावत देता है, या किसी खाने पे मिलके चल रहे हैं, या किसी ऐसे काम पे जा रहे हैं। जैसे बाज दफा हम अपने कई मामलात में मुरव्वत की वजह से मना नहीं कर सकते ना, कि नहीं अच्छा चले हम भी चलेंगे, आप जा रहे हैं हम भी जाएंगे। इसी तरह वो लोग मुरव्वत के मारे बुरा नहीं कह सकते थे, जुबान से अच्छा ताल्लुक रखते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, लेकिन मुकामे शौत पे आए दिल के बोल खुल गए, नहीं भाई नो मोर, इससे आगे हम नहीं जा सकते। ओहद से वापस आ गए, फितने हुए। अब जब वो आए तो दो कबीले, आपको याद होगा कि बनू सलमा और एक दूसरा कबीला, तो उनके भी पांव उखड़ने लगे, क्योंकि याद रखिए जब एक जाता है ना तो वो अपने साथ दूसरों को भी हिलाता है। अब किसी दीवार में से एक ईंट निकालते हैं ना तो उसके इर्द गिर्द की बाकी ईंटों की ग्रिप भी हल्की हो जाती है, इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह ना करे दीन की किसी जगह से या अल्लाह के किसी काम को करते हुए हम रुके, अगर रुके तो दूसरों के साथ उसको शेयर नहीं करना चाहिए, क्यों कि इसका अल्टीमेट फिर अगला रिजल्ट क्या होता है कि फिर इंसान दूसरों से बातें करने लगता है, फिर वो दूसरे को कहते हैं हाँ वाकई मेरा भी यही ख्याल है, मेरा भी ख्याल है कि वाकई नहीं जाने की जरूरत ना, नहीं जाते, ये ठीक नहीं काम, और काम तो अच्छा है लेकिन बस अब इतना खैर, इससे अच्छा कुछ और करते हैं। इस चीज से शेयर करना ये है कि वाला औदा उ खिलालकुम यबगूनकुम अलफितना, या आपके बीच में फितने ही उठाते फिरेंगे, खराबी पैदा करेंगे, तो बेहतर है कि इनसे कट डाउन हो जाओ। जिससे क्या पता चला, किसी के बारे में अगर ऐसा शक आता है ना तो फिर लेट देम गो, कोई बात नहीं, इस ओके, अच्छा ताल्लुक रखें, अच्छा मामला रखें, लेकिन उनको उस कॉज में शामिल ना समझें। क्योंकि आप देखिए कि ईमान वालों को तो ये बात पे भी यकीन है ना कि 313 के मुकाबले में 1,000 जीतते हैं, हक की कोशिशें अगर मुख्तसिर हैं या थोड़ी भी हैं, बातिल के जो तूफान है अल्लाह ताला उसके ऊपर उसको भारी कर सकता है। नतीजा क्या निकलेगा कि अल्लाह ताला का दीन जो है वो बुलंद होकर रहेगा और अल्लाह ताला उसको गालिब कर देगा। फिर आप देखिए कि इन सारी आयतों में ये जो भी हमने ऊपर देखी आयत 43 में, ये दीन के काम करने वालों की खूबियां बयान हुई, यूमिनून बिल्लाह से लेके वल यौमिल आखिर दूसरी, व युजाहिदू बिअमवालिहिम तीसरी, व अनफुसिहिम चौथी। تو گویا کہ اللہ کے دین کے کام کرنے کے لیے آخرت پر ایمان لانا کیوں لازم ہے؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ بدلہ رب سے ملے گا. دائی حق کا ایک بہترین کردار ان آیتوں میں نظر آتا ہے, اور وہ کیا کہ جانتے بوجھتے معاف کر دو. دنیا میں بہت سارے لوگ نظر آئیں گے آپ کو, ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندے کی بات کا فوراً جواب دیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے ان کے دل میں جو ہے آپ اس کی پرواہ نہ کریں, بس جانے دیں, جیسے بھی نا ان سے اچھے معاملے رکھیں. ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں, اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ پھر مانتے تو نہیں لیکن اور زیادہ آپ کے لیے اضطراب کا باعث بن جاتا ہے, اور وہ پھر اس طرح کے کام کر کے آپ کو پریشان کرتے ہیں. یہاں تک تلاوت سنتے ہیں ایک بار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم, والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم, والله عليم بالظالمين.